إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله تكينجنا ذب يموت الله تبارك وتعالى أنا توني كتك قرآني kwa lengo la kutuongoza tukae katika mkao wa sawa, lakini wengi japo wakielekezwa na wakiongozwa mwenendo ulie wa sawa sawa, kuna kitu kimewaziba mbele yao ambacho ni dunia ambayo Allah tabarak wa taala ameonya aliposema يا أيها الناس إن وعد الله حق إني وانت حقيقة أهادي يا الله يا كويلي فلا تغرنكم الحياة الدنيا مسدنغاني ونا دنيا لكن بعد وانت ومدنغاني كناي ساسا لغة نجينة هيجوليكاني هapo إلا تولي مسدنغاني كنا دنيا وسبب لغة yake ndio hii tena ameongea muumbaji mwenyewe akasema wala yaghurrannakum billahi alqarur na wala shaytani asikudanganyeni mkayaacha mambo ya Mola wenu. Sasa hizi au hii ndio miongozo ambayo Allah anaitaja akiwaonya wanadamu ambao kwa kweli wengi wao wamelewa sana na dunia hasa kwa wakati huu. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala ameapa, sio kwa kiapo kimoja, aliposema waturi na pia mlima turi. Allah aliongea na Nabii Musa kule, wa kitabin masturin, na kitabu ambacho kimeandikwa, fi raqin manshurin, katika karatasi za ngozi zilizokunjuliwa, walbaiti almamur, na pia msikiti huo baiti almamur huko mbinguni, mbingu ya saba, na wapia ambao unaingia malaika 70,000 kwa siku na wakitoka hawarudi tena, na kila siku wanaingia malaika 70,000 kufanya ibada. Akaapia msikiti huo, wasaqfi almarfu, na mbingu zilizonyanyuliwa. Viapo vyote hivi, walbahri almasjur, na pia bahari ambazo hatimaye zitachomwa moto. Tunajua kwamba moto unazimwa na maji, lakini hapa Allah anaelezea kwamba yeye ni nani, kwa sababu penye moto huletwa maji ili azime moto, kuonesha mambo ya siku hiyo ni mengine kabisa. Katika viapo vyake akataja na hiki, wal bahril masjur, na pia na bahari ambazo zitachomwa moto, zitawaka zote. Angalia viapo alivyovitaja, jawabul qasam likaja, au wanaita al-muqsamu alayhi. Aliyoitaja ilikuwa hasa itutetemeshe, kwa sababu mkweli anapoapa, mkweli, mtu ambaye wewe unamjua huyu ni mkweli, yani akiongea bila kiapo inatosha, lakini akaanza kuapa, lakini hajaapa kwa kutaja kiapo kimoja, akakariri viapo atakalolizungumza, kama wewe kweli ni mtu wa kuelewa, unatakiwa ulizingatie. Sasa ni Allah basi. Hapa akasema katika kiapo chake hiki, inna adhaba rabbika la waqi'a ma lahu min dafi'a, adhabu ya Mola wako Muhammad inayotajwa, inayokaririwa, inayoelezwa, unayoambiwa na Allah, la waqi'un ma lahu min dafi'a, itatokea na hakuna anayeweza kuizuia, hakuna anayeweza kuizuia. Angalia viapo vinene, vizito, vikali, na Allah anasema kiapo chake, anathibitisha adhabu. Nani anaadhibiwa hapa? Anayeapiwa kwa viapo vinene, viapo vizito kama hivi ni mwanadamu. Mwanadamu ambaye leo, mwanadamu ambaye leo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemfananisha na kidudu kinachofuata mwangaza, vijipepeo vidogodogo vinavyofuata mwangaza wakati wa usiku. Akasema Rasulullah, mathali wa mathalukum, mfano wangu mimi mtume wenu na nyinyi mlivyo, kamathali rajulin istauqada nara, ni sawa tu na mtu ambaye ameuwasha moto, amewasha moto wakati wa usiku. Fakana, ikawa alfarash, hivi pepeo pepeo vya usiku, riwaya nyingine kataja janadi, vile viji nzige vidogodogo vile, yakana fiha, vinatoka huko, vinakimbilia ule moto, vinaona pale ni mahali pazuri pa kucheza, vinatoka kwa mbio mbio baada ya kuona mwangaza ule, moja kwa moja vinakuja kuangukia katika ule moto. Wa huwa yadhubuhunna anha, na yeye anajitahidi, lakini aliyewasha moto, kwa maana kama vile anawaambia, sijawasha ili nyinyi mje kuangukia hapa, anajitahidi kuwasukuma waende huko. Sasa kwingine wanaona kuna giza, sehemu ambayo wanaona ni nzuri ili furaha ya kucheza kwao ikae sawasawa ni pale kwenye mwangaza, lakini huyo aliyewasha moto anajua kwamba hawa wakiingia hapa watakufa. Uelewa huo hawa wadudu hawana. Mtume akasema baada ya mfano huu aliyotoa, akasema wa ana akhidhun bikujuzikum, na mimi nimekamata mikanda yenu kwa nyuma na kuvuteni hivi, nimekamata maeneo nitakayoweza kukuzuieni nyinyi ani nar, msije kuangukia kwenye moto. Wa antum tafallatuna min yadayya, lakini nyinyi mnaponyoka kadiri ninavyofanya kazi mimi nikukamateni msiingie kule, nyinyi mnakwepa, mnateleza kama wanavyoteleza wale wadudu, na hatimaye wanakuwa ni wenye kuangamia. Aliyeapiwa viapo vile tulivyovisikia katika surati Tur ndiyo huyu ambaye mtume anamkamata ili asiangukie kule, kwa sababu kule kubaya, kule Allah ameapia ni sehemu mbaya, lakini ndio huyo huyo ambaye anateleza, anakwepa, anakimbilia huku ili aende, kama kile kidudu ambacho wewe leo unasema hawa wadudu hawana akili sana. Wewe leo ndio unavyoita. Sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa mwenendo huu wa kukimbilia yenye kutudhuru, wala hatuna lugha tofauti na hii ambayo sisi ndio vijidudu tutawaita hivyo hivyo. Mbele ya Allah sisi tunaonekana hivyo hivyo, kama mwenendo wenyewe ndio huo. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ambaye yeye katika kuonesha kibiriani yake yeye kwamba yeye ni nani, yeye ni nani mbele ya viumbe. Subhanallah, sisi wanadamu ametupa mtihani, ambapo ukilegelega, na wengi wanalegelega, ili utimie na kuona kwamba yeye ni nani, viumbe wengine wakiangalia na kumnyenyekea. Aliyeangukia katika uhanga huu ni mwanadamu, aliyeangukia katika uhanga huu ni mwanadamu. Malaika ni ibadu Rahman, ibadu Allahi, waja wa Allah tabarak wa taala, ibadu mukramuna, la yasbiqunahu bilqawli wahum biamrihi yaamalun, ni viumbe waliotukuzwa na Allah na hawana kawaida ya kumtangulia Allah kwa neno, yani wapo nyuma ya amri ya Allah, wapo katika lile analolitaka Allah tabaraka wa taala. Hao ndio malaika. Yusabbihuna lahu al-laila wan-nahara la yasamun, hao ndio malaika wanamtakasa Allah usiku na mchana na wala hawachoki. Utukufu wa Allah tabaraka wa taala, Allah atauonesha ulimwengu na walimwengu kwamba yeye ni nani, kwa kuwasukumiza wanadamu katika mashimo ya jahannam bila kujali. Subhanallah, ni mimi na wewe kama tusipokuwa makini, na kuna ambao leo hata ungewakamata kichwa, miguu, mikono, wapeleke katika mwongozo, kitendo cha kumweka pale atatoka aende katika batili zake. Kuna ambao leo tunaongea dunia hii hawapo nayo tena, wameshamaliza fursa zao, lakini kuna ambao leo wapo katika uso wa ardhi wala hawafanyi yanayoonesha kwamba wanazikomboa nafsi zao dhidi ya mambo haya, kama alivyosema Allah katika suratul Mu'minun, bal qulubuhum fi ghaflatin min hadha, nyoyo zao zimehadaika, zimeghafilika, zimejisahau, wala hawajali haya. Wala hum a'malun min duni dhalika hum laha amilun, na wana mambo yao tofauti na haya unayowaelekeza wewe. Hayo mambo yao wanakimbilia, ni wepesi ndio wanayoyafanya. Hatima yake ni nini? Nini hatima yake? Ule mfano aliyotaja Rasulullah, yani ufanye kama ni wewe, yule ambaye kawasha moto anayekusukuma usiende huku umwone huyu, ndio ananitakia khairi. Jambo hili ni wachache wenye kuelewa. Hii ndiyo kazi aliyotumwa nayo nabii wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya umma, lakini Allah amewapa watu matamanio ya nafsi, ndiyo inawasumbua, ili kuwatahini, kwa sababu kuipata nyumba ya Allah yenye karama, yenye utukufu, ni jambo ambalo linahitaji kujipinda. Na sisi Waswahili tukasema mtaka cha uvunguni sharti ainame. Sasa huku kuinama ndiko ambako watu hawataki, wengine wanataka wachukua kwa mguu, yani asiiname, ukimwambia inama hataki, utachukua tu, hatimaye hawezi. Allah tupe taufiq, tunakoenda ni kuzito. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Imethibiti hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akielezea Thauban maula rasulillah ambaye imepokewa na Muslim. Amekuja mmoja miongoni mwa ahbaru wanawachuoni min ahbari yahudi, miongoni mwa wanawachuoni wa kiyahudi mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza ya Rasulullah, ewe Rasulullah, aina yakunu nnasu, watu watakuwepo wapi? Watu watakuwa wapi? Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, siku ambayo Allah atabadilisha ardhi iwe katika hali na muonekano tofauti na tunavyofahamu leo, siku ambayo mbingu zitabadilishwa zisiwe kama tunavyoziona leo. Binadamu pamoja na kwamba tunajiona kama tuna ujanja ujanja fulani ambao umebebwa tu na ujinga, haina lolote. Jua lile, jua lile moja tu Allah akilifanyia jambo, jua tu lile lile ambacho ni kiumbe kimoja tu akakiondoa, akatuacha na ardhi na maisha yote yakabaki hivi hivi, kaondoa jua tu ambalo hakuna mwenye mamlaka. Ulimwengu umeweza kutengeneza taa zinazofanya kazi kwa wakati mmoja kwa usiku ni zaidi ya milioni taa. Kila mmoja kwenye nyumba kuna taa ngapi? Kila mmoja ameweka taa zake kwa usiku mmoja, zaidi ya milioni, ni mamilioni ya taa zinafanya kazi kwa wakati mmoja kwa usiku, lakini hazina uwezo, hazina uwezo wa kuleta japo robo ya mchana. Taa zote Allah akaiondoa taa yake moja ile, utaona hapa watu watakapokimbiana. Yaani mambo yamebadilika, mambo yamebadilika, giza litakalozaliwa hapa. La haula wala quwwata illa billah. Na miongoni mwa vitu ambavyo binadamu anaviogopa ni pamoja na giza. Sasa Myahudi anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu watakuwepo wapi? Ardhi imebadilishwa, sio hii. Mbingu zimebadilishwa, sio hizo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu katika sehemu, miongoni mwa sehemu watakazopitia watu. Matukio na hali za siku ya kiyama yanatofautiana na zina tofauti baina ya hali na hali. Kuna hali ambayo jua litasogezwa mpaka liwe karibu, kuna hatua ambayo jua litaondoshwa kuwe na giza, kuna hatua mbalimbali zote zinatusubiri sisi. Na si maneno ya ndoto haya, kwamba mtu ameota akaamua ngoja nikaongee niliyoona leo kwenye ndoto yangu. Ni maneno ambayo yanatoka katika kitabu cha Allah, yanatoka katika mwongozo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwaambia watu mustakbali wao, wapi wanakoelekea. Na mifano tunaiona hata katika yale ya dunia tunayoishi nayo. Rasulullah akamwambia Myahudi, fi dhulma duna aljis, watu watakuwa katika giza nene, giza zito, giza kali, wakati wanakaribia kuvuka wapite katika jisim, wapite katika matini ya Jahannam. Allah analeta giza nzito, giza zito la kutisha. Yani wewe kama alivyosema, giza la namna hiyo, bali hilo huenda likawa dogo. Idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, mtu anaunyanyua mkono wake anashindwa hata kuuona mkono wake, anajua tu kwamba mimi na mkono lakini kuona mkono hawezi. Giza hili hata duniani tunaliona. Hilo ni lingine sasa. Hapa wanaandaliwa waingie katika jahannam, wapepone apite hapa aende huko. Lakini pita hapa katika mazingira mazito kama hayo, unakuwaje mtu katika hali hiyo? Na malaika wamesimama hawashikiki. Wakala la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Kipindi hiki ni kigumu kinachomsubiri wanadamu. Watu watakuwa katika giza zito. Wakati wanakaribia kuambiwa piteni katika giza, Allah analeta giza nene zito. Waumini Allah tabaraka wa taala, watu wa kweli katika dini ya Allah, wale ambao Allah anashuhudia ukweli katika nyoyo zao, leo duniani atawakirimu nuru. Lakini ahlul ilmi wakaelezea nuru watakayoipata waumini, na wale ambao ni makafiri walikuwa duniani au wanafiki wasivyoweza kunufaika nayo, wakijua kwamba wenzetu wako na nuru, lakini wao wapo katika kipindi kigumu. Wanaomba yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu ndhuruna naqtabis min nurikum. Wataomba wanafiki wa kiume na wa kike ambao duniani ni wanafiki, siku ya kiyama wamekwama. Allah anawakwamisha. Allah kila kiangalia katika nyoyo zao alipo hawaelewi. Hiyo siku sasa Allah anawaonyesha matunda. Wanasema tungojeni nyinyi waumini, tunaona mna nuru nzuri, tuwe pamoja. Waumini wanaambia kila jiu waraakum, nyinyi rudini kule tulipogawia nuru kule. Nendeni kule nyuma, nendeni kule mkaipate nuru yenu. Faltamisu nura, wanapata matumaini, warudi nyuma, huenda wataipata. Wanaenda hawakuti kitu, subhanallah. Wanarudi tukawawahi wale wale, wale ndio wanatembea na nuru. Faduriba bainahum bisurin lahu babu, wanarudi hawawezi tena kuwawahi. Allah ameweka ukuta, kizuizi, wanafika mahali hawawezi kupenya tena. Batinuhu fihi rahma, kwa ndani kuna rehma, pepo ya Allah. Wale tayari wameshawekewa kizuizi, jiingieni. Wadhahiruhu min qibalihi al-adhab, na huu upande wa nje kuna adhabu ambayo ni ya moto, na ndiko waliko wanafiki, wamechanganyika na makafiri, namna ya kutoka hawana namna. Allah atusalimishe, atujalie mwisho mwema katika maisha yetu. Yaliyo mbele ni mazito, hii misamiati yajayo yanafurahisha, yajayo yanafurahisha, hii dunia hii, lakini tunasema yajayo yanatisha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.